mõjusid lihtsalt pole. Mine pikalt, mõtleb olen, su mõte loll ja ilme kole. Su mõte lipakas on hoopis, armad sedes igas poos. Tette sind ja aega ruumi, suhteliseks suunab suundi. Koju, mõtle olen, mõtle järgi, kes sa oled. Olen neles elust üle, ära solvu, ela üle. Mine pikalt, mõtle olen, mine pikalt, mõtle olen. Mine pikalt, mõtle olen, mine pikalt, mine pikalt.